Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 sierpnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 400 razy wyjeżdżali już strażacy w całej Polsce do usuwania skutków burz i ulew. Ta noc też będzie deszczowa. W poniedziałek spodziewany podpis prezydenta pod ustawą podwyższającą świadczenie na dzieci. Małopolska policja szuka świadków bójki pseudokibiców w Radłowie, podczas których zginął 40-latek. Kolejne burze i ulewy nad Polską. W najbliższych godzinach strefa opadów, która przemieszcza się przez województwo dolnośląskie, będzie się przesuwała w głąb kraju na północ. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu Polski, informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Interwencji strażaków nie było szczególnie dużo, bo niespełna 400, ale najbliższa noc może być niebezpieczna, mówi Karol Kieszkowski. Najwięcej takich zgłoszeń mieliśmy w województwie małopolskim 135, w Podkarpacie to jest 64 i mazowieckie 49. Te trzy województwa przodują. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia nawet trzeciego stopnia do województwa małopolskiego i śląskiego, szczególnie na południu tych województw, więc będzie bardzo dynamiczna, niebezpieczna pogoda, trzeba cały czas zachować ostrożność i czujność. Miejscami w ciągu dnia może spaść nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy. Jak mówi hydrolog Paweł Staniszewski, to będzie skutkować wezbraniem rzek i lokalnymi podtopieniami. Największe zagrożenie powodziowe jest na południu Polski i tam obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Górna część zlewni Odry, górna część zlewni Wisły oraz górna część zlewni Warty. Co ona mówi o ostrzeżeniu drugiego stopnia? Mówi nam o tym, że będą przekroczone stany ostrzegawcze i już punktowo notujemy je w małopolskim przekroczone stany ostrzegawcze. Opady w całym kraju mają się utrzymywać w kolejnych dniach. Cały tydzień ma być jesienny i deszczowy. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda ma podpisać ustawę, która podnosi miesięczne świadczenie na dziecko do 800 zł. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Podwyższona kwota zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Małopolska policja szuka osób, które były świadkami lub miały związek z porachunkami pseudokibiców w Radłowie, podczas których zginął 40-letni mężczyzna. Osobom, które zgłoszą się dobrowolnie, gwarantuje łagodniejsze konsekwencje prawne. Na stadionie w Radłowie miał się dziś odbyć mecz piłki nożnej. Spotkanie zorganizowali kibice Unii Tarnów. Jak przekazała tarnowska policja, nagle na miejscu pojawili się ich przeciwnicy i doszło do bójki. Według najnowszych ustaleń 40-letni mężczyzna, który doznał obrażeń i zginął na miejscu, mógł sam zrobić sobie krzywdę. Chodzi o nieumiejętne użycie środków pirotechnicznych. Informuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Jedną z hipotez, którą śledczy biorą pod uwagę, jest możliwość, że znaleziony mężczyzna, 40-latek, który zmarł na miejscu, mógł sam sobie zrobić krzywdę przez niewłaściwe użytkowanie środków pirotechnicznych. Policja szacuje, że w starciu pseudokibiców mogło uczestniczyć ponad 100 osób. W centrum Tel Awiwu uzbrojony napastnik otworzył ogień do strażników miejskich. Jeden z nich został ranny, trafił do szpitala w stanie krytycznym. Drugi ze strażników zastrzelił napastnika. Według izraelskiej policji był to 27-letni Palestyńczyk, mieszkaniec Dżeninu na zachodnim brzegu. Ze źródeł izraelskich wynika, że znaleziono przy nim list, w którym pisze o chęci zostania męczennikiem. Izraelska policja twierdzi, że zapobiegła większemu atakowi terrorystycznemu. Na Litwie w nocy rozpocznie się transport reaktora do rafinerii w Morzejkach, należącej do Orlenu. Urządzenie, które kilka dni temu dotarło do portu w Klaipėdzie, będzie służyć do przerobu ropy naftowej. Litewskie media zwracają uwagę, że ładunek o niespotykanych w historii Litwy rozmiarach będzie transportowany przede wszystkim w godzinach nocnych. Długość reaktora zaprojektowanego we Włoszech to ponad 90 metrów, a jego waga wynosi około 1500 ton. Cała trasa będzie liczyć blisko 150 km i ma przebiegać drogami regionalnymi. Ze względów bezpieczeństwa ładunek będzie poruszał się ze średnią prędkością 3 km na godzinę. Na plac budowy reaktor dotrze w ciągu 2 tygodni. Taka operacja wymagała wielu przygotowań, w tym poszerzenia niektórych zakrętów i dróg. Podczas transportu mogą też lokalnie wystąpić przerwy w dostawach prądu, ponieważ tymczasowo będzie trzeba zdemontować linie energetyczne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport, Mateusz Barianka. Zapraszam. Derby Śląska na remis. Górnik Zabrze zremisował 0-0 z Piastem Gliwice w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Trwa ostatnie dzisiejsze spotkanie. Radom do przerwy przegrywa 0-1 z Krakowią. Wcześniej punkty zgubił Raków Częstochowa, który zremisował z Wartą Poznań 2-2. Szkoleniowiec Warty Dawid Szulczek był zadowolony ze sprawienia niespodzianki. Myślę, że całościowo ten mecz mógł się podobać kibicom, na pewno dużo emocji. Graliśmy tak, jak chcieliśmy rozegrać ten mecz. Raków grał swoim stylem, starał się dominować, ale całościowo chyba w polach karnych było dosyć podobnie, jeśli chodzi o takie strzały celne. Sytuacje może minimalnie Raków miał tego więcej. Natomiast mecz mógł się zakończyć z tej strony jeszcze w policzonym czasie. My też przebywaliśmy w polu karnym Rakowa, szczególnie po stałych fragmentach. Raków też miał jeszcze swoje strzały. Całościowo w tym roku zagraliśmy dwa mecze z najlepszą drużyną kraju. Oba te mecze zremisowaliśmy, więc mamy takie dobre nastawienie przed tymi kolejnymi spotkaniami, które musimy wygrywać. Jutro kolejne spotkania. Odbędą się tylko dwa. Zagłębie Lubin zagra z Lechem Poznań, a Legia Warszawa z Ruchem Chorzów. Mecze Śląska-Wrocław z Pogonią Szczecin zostały przełożone. Dwóch polskich skoczków narciarskich znalazło się na podium letniego Grand Prix w Szczyrku. Drugie miejsce zajął Aleksander Zniszczał, a trzeci był Piotr Żyła. Wygrał Bułgar Władimir Zografski. 15 lat temu Zniszczał i Zografski stawali razem na podium zawodów Lotos Cup. Teraz Polak cieszy się, że tym razem doszło do tego w konkursie letniego Grand Prix. Fajnie, że ta historia się powtarza. Super, no jestem zadowolony bardzo, bardzo z tego podium. Jest to moje chyba pierwsze podium w tak wysokiej randze indywidualnie i to cieszy dużo bardziej. Nie czułem presji, tylko skupiałem się twardo na tym, co mam wykonać z taką zimną głową. I tak mentalnie myślę, że bardzo fajnie podszedłem do tych zawodów. Jutro drugi konkurs indywidualny, a początek o 13. Magdalena Fręch awansowała do decydującej rundy dwustopniowych kwalifikacji tenisowego turnieju WTA w Montrealu. Polka pokonała Australijkę Storm Hunter 6-2 i 6-2. Pewne udziału w turnieju głównym są już dwie reprezentantki Polski, liderka światowego rankingu Iga Świątek i Magda Linet. I na koniec jeszcze raport z trzeciej rundy Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Najlepsza okazała się dziś ekipa Radiowej Trójki, która wyprzedziła Wojskową Akademię Techniczną. Dzień zaczęliśmy od dwugodzinnego oczekiwania na odpowiedni wiatr. Pomimo deszczu wyszliśmy na wodę. Dzisiejsze warunki przede wszystkim charakteryzowały się zmiennym wiatrem, bardzo porywistym. Momentami te lżejsze załogi były wywożone do wiatru, duże przechyły. Mówił Mateusz Szweda. Skład Radiowej Trójki uzupełniają Adrian Dybowski i Julian Glej. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie. Synoptycy zapowiadają burze i deszcz. Miejscami opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Będzie od 14 do 20 stopni. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. Came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your mental joy. You can hang out with all the dobrej imprezy disco lat 70. To i oczywiście YMCA, tutaj Trójka, Polskie Radio. Raz, dwa, trzy. My tutaj we trójkę działamy, byście mieli państwo taki słoneczny od środka wieczór sobotni. Kasia Fyrst, Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Można tak śmiało powiedzieć, tacy do rzeczy nawet jesteśmy. Rzeczy są po to, żeby z nich korzystać. One żyją wtedy. Czy kasety, czy taśmy, czy filiżanki, czy łyżeczki. Otaczajmy się takimi rzeczami, które mają ducha. O ile nie są to rzeczy z Pięknej Bestii, chociaż te na pewno miały ducha. Ale proszę państwa, do rzeczy, czyli tak duszkiem proszę na gorąco opowiadać o płytach CD, o kasetach i magnetofonach 227 trójek. No to co, w różowe wbijemy. Prawdziwy facet to różu się też nie boi.

Od razu można lepiej się poczuć. 24 minuty po 21. I Feel the Earth Move, czyli Martika. Państwo mówią m.in. o płytach i kasetach 227 trójek. Wszyscy kopiowali CD-ki na kasety, a ja namiętnie chciałem po prostu mieć całą kolekcję Tangerine Dream. Szukałem jednej, jedynej płyty, która potem się znalazła gdzieś kolekcji. Przechodziło po tych wszystkich miejscach, gdzie się kopiowało te kasety. To były naprawdę dzikie czasy. Dzika przyjemność, jak słychać. Dobrze, z sentymentem, jak zabierać z przeszłości, to przede wszystkim to, co dobre. Pierwszą kasetę to dostałem od siostry, a że jest nas dwóch braci, to dostaliśmy po jednej i to była Ściana Pink Floydów. Później CD to już było tak, za szybko to było. Za szybko się cofało utwór, za szybko można było sobie wrócić, cofnąć. Na kasecie to jednak trzeba było trochę czasu. Ale fajnie. Tutaj program Trzeci Polskiego Radia. Audycja nazywa się Departament Rytmu. Jak co tydzień poleca się Państwu do godziny 24. A teraz muzycznie świeżynka w stosunku do reszty grania. Takie hokus pokus i wyciągamy królika i króla z kapelusza. O tej porze myślę, że to jest bardzo sensowny wybór. Chłopiec z zapałkami, a później granie z czasów, gdy na dyskotekach, nawet latem, paradowało się w futerkach. Tak, takie sytuacje również się przypominają. Czyli lata 70. Rod Stewart. I think I'm sexy. Dzieli, Program Trzeci Polskiego Radia. Newman i Robert Redford byliby w zachwycie, skoro jak żądło. Proszę Państwa, Munich falsetem przed momentem, bo disco też jest mu bliskie, co między innymi przekazał przede wszystkim na albumie Al Capone. Płyty czy kasety to temat główny dzisiaj audycji do godziny 24. Magnetofony, przegrywanie również. 227 trójek. Chciałem też nadmienić o giełdzie płyt w hybrydach. Tam było też możliwość nagrywania na kasety. Był klimat, takie miłe wspomnienie. No zdecydowanie, że tak. Na Żoliborzu, również w domu handlowym Merkury, był taki kiosk, gdzie się przegrywało. Wczoraj właśnie byłem w tym miejscu, ale już tego kiosku niestety od lat nie ma. Właśnie studia digital w Warszawie, czy Alei Jerozolimskiej. Też tam nagrywałem, to było na 90, nie wiem, drugi rok. Pamiętam, stało chyba ze 20 parę sprzętów kompaktów, Technica i magnetofonów, wypożyczało się płyty i tak się przegrywało. No zdecydowanie tak. 92 rok, druga klasa szkoły średniej. Między innymi nagrałem sobie Achtung Baby U2 czy też Dirt Alice in Chains. Proszę Państwa, coś rockowego to sobie jeszcze przed godziną 22 ze specjalną dedykacją zagramy. Tymczasem artysta, który najpierw był crazy, a później był amazing, czyli Seal. Everyone says you're amazing. Not that you're bleeding, but you're through it now. So you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone. So you run, so you run.

film, podkładaliśmy muzykę z magnetofonu i w ten sposób powstał pierwszy teledysk, taki prywatny. No proszę pana, tutaj wyższa szkoła jazdy, o właśnie, szkoła, podstawówka. Wróćmy do Kasi, realizującej program na dyskotekach. Z tego, co się dowiedziałem właśnie dzisiaj, a nigdy wcześniej tego nie wiedziałem, szalała przy grupie Europe. No i teraz szczerze, ja też, nawet więcej, na prywatce w czwartej klasie słuchając Europe w butelkę grałem i to, proszę państwa, nacałowane. No to zagrajmy i teraz Europe, Rock the Night. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirvaną w MTV.